wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les. Wij staan op de pagina 14 van Etz Chaim, bovenaan de regel 1. Het vijfde woord. Ki behagdamat hazoger amrusham, omdat in de inleiding van Zoger, eigenlijk wat wij leren, de eerste boek van Zoger, dat is niet alleen inleiding, dat is echt de ware Zoger, maar het heet zo, Hagdamat, inleiding van Zoger. Daar en daar staat daar geschreven, zeiden zij daar, Alpirush, Seumarom, Einegen. Daar staat geschreven over, een, over de vers van heft uw ogen omhoog. Zo bestaat geweldige vers. Heft uw ogen omhoog. In de Zoger staat het. Uwera u miwara eile, en kijk nou. Wie heeft dat allemaal geschapen? Okay. En let op het woord wie is mi. Mi en ma. Mi is wie. En zeer belangrijk voor ons, straks zullen we leren in Zoger wat betekent allemaal echt juist dit woord. Ki vaketer uvachochma let taman shela klal. Hij zegt, omdat in de ketter en zeer geweldig wat hij zegt, omdat in de ketter en in de chochma daar is absoluut geen plaats voor vraag. We hebben twee lessen daarvoor, heb ik ook een beetje daarover gehad. Dat ketter en chochma, in elke persoef, daar valt niet te praten. Want dat is, tot gmar tikkun kunnen we niets daarvan begrijpen, want dat is onbevattelijk. Oh, umipina, kijk wat hij ons vertelt. Umipina drie, weilig, kaimale shila, maar vanaf bina, en verder, is het wel vatbaar voor vraag. Je kan wel vragen stellen. Duidelijk? En ik geef eventjes aan dat hij bedoelt natuurlijk de Bina, de zeven onderste sferot van de Bina. Oké? Okay? Niet de drie eerste garde Bina heet het. Niet Abba Vahima. In elk partsoef of in het partsoef zelf. Niet Abouhima. Ja, niet die. Maar de zeven onderste sferot van de Bina. Die wij noemen ook Yishsud. Vanaf Yishsud. Vanaf zeven onderste sferot van de Bina. En verder naar beneden. Tegen Zeeranpin en Malchut. Daar valt het wel. Vragen te stellen. Vragen te stellen betekent, daar valt het wel te bevatten. Duidelijk? Ja. Dat geeft ook ons een vorm, een zekere vragencultuur aan ons. Dat wij leren dan wat wel te vragen is en wat niet. Vragen zijn alleen vanaf zeven onderste sferot van de Bina. Zeeran Pina Malchut. En onder beneden natuurlijk allemaal zielen van in de Bria, Itzira, Asiya, etc. Aval Ihu Vaorach Satim. Maar hij zegt, hij is in wel een verhulde, in een verhulde vorm. Zullen we zien wat het doet. Velo it gale en niet. Hij heeft een zorg. Velo it gale klal. Hij wordt helemaal niet onthuld. Wie heeft die? Oké, dus hij zegt, maar die wordt nog, die wordt niet onthuld. Velo, kivan de mata ad malchut alikra ma. Hoe lees? Aangezien wanneer het aankomt, tot malchut. Anikra ma, die heet ma, die heet parsuf ma, zeeranpin. Ma paspeshet, zullen we het allemaal leren nog in zover, wat hij zegt. Wat valt het dan te onderzoeken? Ma yad, dat ha kula satim kwekadmita. Dus wat valt er daar nog? De vierde. Wat valt er daar te begrijpen? Alles is net zo verborgen als in het begin. Ah, nu weet ik het. Hij bedoelt nu Yishtot. Ja, de zeven onderste sferot van Bina. Hij zegt wel, vanaf Bina, ja, valt het wel te wat vragen te stellen. Dat betekent, het is wel bevattelijk. En toch zegt hij dan, en toch is de Yishtot toch ook verborgen. Verborgen. En valt er eigenlijk weinig van te vragen. Is nog steeds blijft verborgen als daarvoor. Wat betekent dat? Dat vanaf Yishtot, ja, dus de zeven onderste sferot van de Bina, valt wel te begrijpen al, het is wel onderhevig aan, het kan wel bevattelijk worden. Maar de Yishtot, dus de zeven onderste sferot van Malchut, van Bina, sorry, zeven onderste sferot, Yishtot, die wel bevattelijk zijn, maar op de manier als omdat het verhuld blijft. Begrijp je wel? Het is niet evident. Het is wel, het schijnt, en tegelijkertijd jij ontvangt ervan, maar het is niet, het is in verhulde vorm, onthulling in verhulde vorm. Heb ik erover een keertje gehaald, ja? Gehad. Ja. Dat soms niet alles moet naar voren gebracht worden. Er zijn bepaalde dingen die schijnen aan ons, waarbij we het niet evident kunnen onder ogen krijgen. Ja? Als het ware, begrijp je nu? Dit hoeft niet naar voren gebracht worden, hoeft niet ontbloot te worden. Die moet je laten zitten zoals je zijn, en dat is dan Yishtot. Ja. Ze rampen normaal goed wel. Maar Yishtot toch wel hoort bij de. Oké, dat is onderkant van de Bina. Dat is wel al naar beneden gevallen, naar ze rampen normaal goed. Dus in die zin is het wel een zekere onthulling. Ribbelen? Want alles wat onder de parsa is, komt tot onthulling. Ja. Dan. Okay. Gewoon stap voor stap. Dan de zeven onderste sferot, die zijn wel nieuw, als het ware, vallen onder de bevatting. alleen bevatting in de vorm van de toch wel Bina is. En wij weten dat Bina is altijd moeten we, als je wil naar Bina komen, dan is het boven het verstand. Duidelijk. En alles wat boven het verstand is, niet evident. Als wij bijvoorbeeld overdag, als je gaat bijvoorbeeld boven jouw verstand, dan betekent niet dat jij bevat die traptreden. Maar jij samenvloeit ermee. Jij gaat jezelf als embryo met die hogere traptreden in jezelf verbinden. Maar het betekent niet dat jij daarmee, dat jij ook bevat ook die traptreden. Jij gaat putten eruit. Maar op indirecte wijze. Dus hier zo, zeven onderste sferot van de Bina, wel bevattelijk is, maar alleen dat, maar niet evident. Dat jij dat een beetje op de verhulde wijze. Ja, het schijnt aan jou, maar je kan het nog niet grijpen. En moeten we wel daarmee genoegen nemen. Eigenlijk niet proberen dat allemaal kost wat kost te gaan begrijpen. Maar we hebben gezien in de laatste cursus, de laatste les, of begin de eerste les, heb ik een beetje herhaald, van die vier grote wijzen, die dan kwamen naar paradijs, kwamen naar in het tuin, in Pardes. En die drie werden beschadigd, maar Rabbi Akiva niet. En ik kwam binnen met rust, met shalom, en ik kwam naar buiten ook met shalom. Terwijl de anderen niet. Ja? Want hij accepteerde toen hij kwam naar Atzilut. Hij accepteerde dat Yeshut zeven onderste sferot van Bina, dat die verhuld zijn. Hij ervoer dat. Hij ervoer dat wel, maar hij kon het niet vatten, hij kon het niet echt grijpen dat, en hij berustte daarmee. En daarom is hij natuurlijk buiten gekomen. Dus hij kwam naar omhoog, naar de Pardes, naar de hoofd van, laten we zeggen, naar de geestelijke, naar het Atzilut. En hij kwam naar beneden weer terug, met vrede. Ja, zo moeten wij ook wij weten dat wij niet vragen stellen die dan ontoelaatbaar zijn voor ons. Niet dan ontoelaatbaar zijn, omdat het niet zit in het systeem van het heelal, dat wij daar echt vragen over stellen. Dan gaat het ons goed met ons. Daarom werd ook de Kabbalah zoveel eeuwen verborgen, omdat de mens zou dan allerlei vragen stellen, dan hij zou dan niet alleen zichzelf beschadigen, maar dan zou dat nog erger worden, want hij zou dan gaan beelden zien, terwijl we moeten bepalen, als we komen tot een gebied wat heet zeven onderste van de Bina, ervaren alleen, we kunnen, dan is het verhuld, en is het geweldig dat wij dat aanvaarden. Ook dat moet je aanvaarden. Het straalt naar mij. Dat is genoeg. En in die straling zit al antwoord. Je kan het niet onder woorden brengen, maar in die straling zit al licht en redding aan ons. Die brengt redding van boven. En jij kan het niet, ik kan nog niet dat onder woorden brengen. Doet er niet toe. En je kan het niet, absoluut doet er niet toe. Maar in dat licht zelf zit dat de redding dat jou binnenkomt, en jij ontvangt dat. Nou, dat is genoeg. Okay? Later heb je meer kracht, kan je meer dat, maar dat is een belangrijke boodschap wat hij ons dan hierbij brengt. Wat ik ook een beetje had, ietsje verteld daarover. Vier, het laatste woord. Uwe mekomot acherim. Hij zegt in een andere plaats in de Zohar. Vijf. Geeft ons voorbeelden. zeg het. Het staat niet, in het boek staat het niet in. Ay parasha, ay pasuk, sorry, dat is een afkorting, ay pasuk, over de vers, ki sha'alna leyamim rishonim, staat ook geschreven in het laatste, zeg het Deuteronomium, het laatste boek van Moses, Dvarim, staat geschreven. Kisha alna leyamim rishonim. Vraag nou naar de eerste dag, is dat verteld Moses aan het volk. Amar, om te zeggen, Shehem mecheset ve'elech. Wie zijn de eerste dagen? Dan hij die zegt, dat zijn van Geset en verder. De eerste dagen, dat zijn 6 dagen die geschapen werden. Gewoon. Luister, doet erin dat je niet begrijpt. Alles komt net zoals wat we nu hebben. Net gezegd dat het 7 onderste bina, sfeer van de bina niet te begrijpen valt. En toch wel ontvangen wij licht uiteindelijk. Zo ook wat we nu doen nu met jullie. Met jou bijvoorbeeld. Dat ook hier, je ervaart het net zoals 7 onderste van de bina. Het geeft wel smaak en leven en elixir. Zonder dat jij het begrijpt. Ja. Maar langzaam gaan ze alleen meer begrijpen. Dat is heel belangrijk. Ja? Dat hij zegt. Awal lemala misham. Ein shela bekar. Ah, dat is wel belangrijk voor ons. 6 eindigt hij op. 6. 4 woorden na. Van het begin van de regel. Puntje staat. Daar stoppen we. Dus wij zeggen. Maar zeg je boven. Wat heeft hij nog net gezegd? Niets bijzonders. 7 sferot, onderste sferot. Laten we zeggen. Van Geset tot Malchut, zegt hij. Die zijn wel bevattelijk. Die zijn wel bevattelijk. Duidelijk, hè? Ja. Maar boven. Dus 3 sferot, bovenste sferot. Gar heet het. Kimmel Rishonot. Gar, dat is Kimmel Rishonot heet het. 3 bovenste. Wie is de 3 bovenste? Keter, Chochma, Bina. Ja? Hij zegt, daar valt het absoluut niets te vragen. Vraag betekent dat jij al antwoord kan krijgen. Vragen betekent dat dit bevattelijk is. Ja? En als het geen, dus in de gar, 3 eerste sferot, valt er niets erover te zeggen. En dan moeten we heel goed weten, als we weten dat het zo is, dan zullen we ons niet druk over maken om daar vragen over te stellen. En dan zijn we klaar. Dan kunnen wij wel omhoog trekken en wel met rust en met vrede terugkeren. En niet steeds vragen stellen die ons niets opleveren op de kist. Dat is echt, dus de 3 bovenste sferot valt absoluut niets te begrijpen, dat ik ook jullie verteld. En de 7 onderste wel. Want in de 7 onderste zit ook nog 7 onderste van de Bina. Zeeranpin en Malchut. Ja, duidelijk. Ja. Bina is duidelijk, ja. En Zeeranpin en Malchut. Nou, dat is genoeg voor vandaag. En wat was dan de slogan van de dag? De plaats waar bezorgdheid is, is onreine kracht. Oh ja, goed. Ja. Dat moet je goed op vandaag opletten overal. Dat op de plaats, principe, dat is ook een principe, waar overal van toepassing is. Dat op de plaats waar drukte en bezorgdheid is, eigenlijk is hetzelfde. Ja. Daar is dat is een teken dat daar is onreine kracht, Sitra Achra, aanwezig. En dat betekent dat als Sitra Achra aanwezig is, dan is er geen Kdusha, dan is het geen heiligheid, dan is het geen licht van het schepper, dan is het geen rust bij jou. Dus even trainen vandaag, oefenen en kijken en niet alleen oefenen, en ook werk doen om uit de drukte welke dan ook eruit komen. Dat was het voor vandaag. En prettige dag.